والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نجليا درسيت لتزمان الأحكام والصيام الصوم لمسائل مالي إنه فنجمان أنا عبادة هي عظيمة. ندرس بعد الظهر تلسوم مسائل ينية تكون قوامبا صوم نكام عبادة نجينة إن شرطيش وقتها كسيحكواك النية lazima mwenye kufunga awe ameikusudia saumu, na saumu ya faradhi kama hii ya Ramadhan inatakiwa ipitishwe nia yake kabla ya alfajiri, yani usiku. Tukaeleza pia vile vile mitazamo ya wanawachuoni kuhusiana na nia. Je, itatosheleza nia ya siku ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani kwa zilizobakia katika siku nyingine, au ni lazima kila siku iwe na nia yake? Tukaona kwamba kuna ikhtilafu ya wanawachuoni na kuna pande mbili zenye nguvu na zote zinafaa. Tukasema kwamba kuweka nia moja kwa mwezi mzima ni aula, na kuweka nia kwa kila siku kujadid ni ahwat, yani ile ni bora zaidi, na hii ni kujitoa zaidi katika shaka. Na tukazungumza mambo mengine yanayofungamana na nia, na hii darasa yetu ya wakati huu baada ya asri tukaahidi kwamba tutazungumzia, je, nia hutamkwa? Alafu pia vile vile tutazungumzia masuala ya as-sahur, yani kula daku. Uswahili uliita daku sahur. Na ratiba yetu pia itabadilika kuanzia kesho biidhnillah, baada ya salati adh-dhuhri tutaendelea na darasa hii ahkamu za saum. Lakini baada ya ala asri tutaanza rasmi darasa yetu ya tafsiri Qur'an. Tukianza na kile tulichokiahidi, hukumu aljahri binniya, hukumu ya kuidhihirisha niya. Kwanza nataka ifahamike ya kwamba al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hivi ndivyo wanavyosema wanawachuoni wote wa Kiislamu, na wengine wanasema al-aslu fil ibadati al-man'u, wengine wanasema al-aslu fil ibadati al-hadr, al-hadr. Maana ya maneno haya inamaanisha kwamba asili katika ibada zote ni kukatazwa, au asili katika ibada zote ni kuzuiwa. Alafu kuna istithna, wanasema illa bin-nas, isipokuwa kwa nas. Kwa maana huruhusiwi kuifanya ibada ya aina yoyote ila kwa maelekezo yaliyokuja katika maandiko. Unatakiwa uhakikishe kwamba ibada yoyote unayoifanya, ikiwa ni as-sala au ni az-zaka au ni as-siyam au al-hajj na nyingine, asili ilivyo ni kukatazwa. haitafaa kuifanya vile unavyofikiria wewe, isipokuwa iliandikwa nikwambie fanya hivi. Kwa asili ni kutawakaf, usiende mbele usirudi nyuma, usimame hapo hapo ulipo, utazame maandiko ya kisheria yanakuelekeza vipi uitekeleze ibada hiyo, kwa aina gani na kwa mtindo gani. Hiyo ndio asili. Na kwenda asili, kwenda kinyume na asili katika ibada, ukaacha asili ilivyo ukaleta jambo jingine, ndipo pale unapoambiwa sasa wazua. Hivyo unavyofanya wazua, kwa sababu maandiko hayakukuelekeza kufanya hivyo. Na ukiangalia ibada zilivyo, hazikujengwa katika misingi ya rai. Ibada zimejengwa katika misingi ya maandiko. Kwa hiyo tunatakiwa katika ibada zetu tujitahidi sana kuweka mbali rai zetu na mawazo yetu na maoni yetu na utashi wetu. Kwa nini nasema hivi? Ninasema hivi kwa sababu watu wamekuwa ni mahodari katika kufanya mambo, na kadhalika wamekuwa wabunifu mpaka ule ubunifu wakauleta katika dini. Lakini tufahamu tu kwamba huo uhodari wako na ubunifu wako unaouleta katika dini, kuna asilimia kubwa ya kuidhuru dini yako, kwa sababu unapofanya jambo kwa utashi wako wewe, vile unavyotaka wewe, kinyume na mafundisho, athari yake ni kwamba yale unayofanya hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini ubahatishe katika ibada zako? Hilo ni jambo la siri kubwa kabisa, kwamba sasa wewe ibada yako imekubaliwa au haikukubaliwa iko kwa Allah. Lakini maandiko ndivyo yanavyotuambia kwamba atakayefanya ibada kinyume na vile alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ibada yake haitakubaliwa. Sisi hatuna uwezo kusema hii hapa hii imekataliwa na hii imekubaliwa, hatuna uwezo, huo ni siri. Lakini msingi tuko nao, msingi wenyewe ni kwamba ibada yoyote itakayofanyika kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo haikubaliwi. Nayo ni maneno yake sallallahu alaihi wasallam aliposema, man amila amalan, yule atakayetenda amali yoyote, laisa alaihi amruna, ambayo haiko juu yake amri yetu, haiko juu yake, hayako juu yetu mafunzo yetu, fahuwa raddun, hiyo ni yenye kurudishwa, yani yenye kukataliwa. Amali inayofanyika haiko kwenye mafunzo yetu. Sasa hili litakiwa lizingatiwe kwamba katika asili ya amali yenyewe, mfano kama swala, asili yake inatakiwa iwe imeidhinishwa na sheria, na bila ya shaka swala imeidhinishwa na sheria. Lakini pia katika mtindo wake na namna ya kuitekeleza hiyo swala, hiyo uwe waitekeleza kwa mujibu wa mafunzo yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui ukasema mimi na swali, kwa ni swala mbaya, swala pia haramu, au swala bida, mimi na swali tu. La, watakiwa hiyo swala yenyewe, namna ya kuiswali pia iwe katika utaratibu na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha hivyo, inaweza ikawa hiyo swala yako unayoiswali ikawa ni balaa kwako wewe. Hili ni jambo linafahamika. Nitapiga mfano mmoja, na mfano huu nishautoa mara nyingi sana. Yuko mtu mmoja akiitwa Said ibn al-Musayyib Abu Muhammad. Said ibn al-Musayyib ni min sadati tabi'in, yani katika mabwana wakubwa katika tabi'in. Na tabi'i anazingatiwa kwamba huyu ni bwana mkubwa pale inapokuwa jullu mashaikhihi min as-sahaba, wengi katika mashaikhi zake ni katika masahaba, kundi kubwa la mashaikhi zake ni katika masahaba, kwa maana elimu yake nyingi ameisoma kwa masahaba. Na huyu tabi'i huyu Said ibn al-Musayyib ibn Hazan, yeye ni katika hao. Baba yake au babu yake alikuwa ni katika masahaba. yeye ni mwanafunzi wa masahaba, bali ni mkwe wa sahabiyun jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Ameoa mtoto wa Abu Huraira, Said ibn al-Musayyib. Siku moja alijiwa na mtu au alimuona mtu, na alikwenda nyumbani kwake. Yule bwana baada ya kuchomoza alfajiri akasimama, akaamka, akasimama, akaanza kuswali, akaswali rakaa mbili ndefu, akatoa salamu, akasimama tena akaswali rakaa mbili ndefu, akatoa salamu. Abu Muhammad Said ibn al-Musayyib akamkataza kwamba usifanye hivyo. Uliza swali lililoelekezwa kwa Said ibn al-Musayyib. Yule bwana anamuuliza Said ibn al-Musayyib, ayu'adhibuni Allahu ala as-sala? Hivi kweli Allah ataniadhibu kwa kuswali? Kweli Allah ataniadhibu mimi kwa sababu naswali? Mimi sina swali. Sasa nita vipi? Kama anamfanyia istinkar na kumshangaa kwa nini akatazwa kutekeleza ibada hii. Said ibn al-Musayyib akamwambia, la, Allah hata kuadhibu kwa sababu ya kuswali, walakin ala khilafi sunna, lakini utaadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Kitakachokuponza wewe ni kuwa wewe katika kuswali kwako umekhalifu swala. Haina matatizo, iko vile vile, swala ni swala, lakini wewe unaenda kinyume. Kinyume ni vipi? Kwa sababu inapoingia alfajiri, tumesoma sisi katika hadithi za Mtume, salatu al-layli mathna mathna, swala za usiku ni rakaa mbili mbili. Wewe utaswali rakaa mbili mbili, kuna baadhi wanaochuona wanasema hakuna tahdid, utasimama utaswali rakaa mbili mbili hata zikifika mia. Wengine wanasema hapana, ni 11 tu, yani rakaa 8 na tatu za witri, lakini vyovyote ilivyo ni mbili mbili. Ama ikishachomoza alfajiri, alfajiri ikiingia, hakuna swala nyingine tena zaidi ya rakaa mbili tu za kabla ya swala alfajiri. Tena zitakiwa ziswali kwa wepesi, ni rakaa tani khafifatani. Rakaa kwanza wasoma Fatiha na suratul kafirun, suratul kafirun, qul ya ayuha alkafirun, mpaka mwisho. Na rakaa ya pili utasoma Fatiha na suratul ikhlas, qul huwa Allahu ahad. Pia imekuja kusoma aya mbili, moja katika Baqara na nyingine katika Ala Imran. Bas. Ama sasa kukariri waswali rakaa mbili watu wa salamu, wasimama tena, hivi ni kinyume na sunna. Nani anasema maneno haya? Abu Muhammad Said ibn al-Musayyib. Mtu anaweza kuona kama sikhara. Sasa mtu kweli amekithirisha kuswali, sitakuwa hiyo. Lakini utaratibu hauendi namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ikishaingia alfajiri aswali rakaa mbili khafifatain, kisha anajilaza ubavu, anasubiri fajiri au swala ikimiwe, pumzika kidogo. Tumeelewana? Kwa hiyo ibada yatakiwa ifanywe kwa mujibu wa mafunzo na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuleta ufundi katika ibada kuna dhuru. Haya, sasa katika mambo ambayo yapo, tunaona kwamba si katika namna iliyoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni watu kudhihirisha nia zao, kwa sababu kwa itifaki ya wanawachuoni wote wa Kiislamu bila istithna, yani pasi na kumvua yoyote katika wanawachuoni, wanawachuoni wote wameafikiana bila ya kumtoa yoyote, kwa maana wanawachuoni wote wameafikiana kwa kauli moja kwamba nia mahala pake ni moyoni. Hivyo ni kidini na kiakili, kwamba nia ni ile iliyoko moyoni. Mtu anaweza akazungumza kitu lakini hakiko katika moyo wake, ndio aambiwa ah, wewe ulikutaka ukukusudia tu, ah, wewe ulisema tu lakini ilikuwa katika moyo wako hakuna, kwa sababu kile kilichomo ndani ya moyo wako ndio nia. Na kwa sababu hiyo ikawa kuna tofauti baina ya Waislamu na wanafiki. Waislamu nia zao wao wazielekeza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafiki nia zao na makusudio yao hasa ni kuwaonyesha watu, yurauna nnas, wanawaonyesha watu swala zao. Yakuluna biafwahihim ma laysa fi qulubihim, wao wanasema kwa vinywa vyao yale ambayo hakuna katika vifua vyao, kwa sababu yale yanayotulizana katika moyo ndiyo makusudio, ndiyo maazimio na ndiyo nia yenyewe, na Allah yeye ndiyo anayoitazama ile katika kuzifunga ibada. Kwa hiyo wanawachuoni wote wameafikiana kwamba nia mahala pake ni moyoni, hakuna hata mmoja aliyepinga, hakuna aliyesema kwamba nia iko machoni au nia iko masikioni au nia iko mdomoni. An-niyatu mahalluha alqalbu, nia mahala pake ni moyoni. Vile utakapokuwa umeazimia na kunuia ndivyo itakapokuwa Allah tabaraka wa taala amekuchukulia. La yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtum, au bima asema Allah tabaraka wa taala, walakin yuakhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah hatakupatilizeni kwa yale ya laghu katika viapo vyenu, kile kiapo cha kawaida tu, wallahi vile mimi kadha kadha, Allah hakupatilizeni katika hiyo, lakini Allah atakupatilizeni na kukuadhibuni kwa yale yaliyofunga na yaliyochumwa na nyoyo zenu. Liko nyingine kama hiyo, nimesahau matini yake, yani lafzi yake, la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtum al-ayman. Sura gani? Baqara. Maida ile Baqara sema. Bima kasabat qulubukum. Khairan jazakumullahu khair. Ala kulli hali, yale yaliyofungwa na moyo na kuazimiwa na moyo ndiyo mazingatio katika ibada. Wataka kufanya nini? Umetoka nyumbani kwako sasa hivi umekuja hapa msikitini, umekuja ili wataka kufanya nini wewe? Nimekwenda msikitini kwa ajili ya kuswali la asri. Ile nia ile waanza kulipwa tangu watoka nyumbani kwako. Kile kilichokutoa kule nyumbani kwako kuja hapa msikitini ni kitu gani? Mimi natoka nyumbani kwangu kwenda msikitini kwa ajili ya swala ya asri. Waanza kulipwa kwa nia ile tangu umetoka nyumbani kwako. Kama watoka nyumbani, na kuna zangu msikitini, kuna mtu kule namdai, nikataka kumwangalie, waje watembea patupu, au kuna mtu anifanyia uhuni, wewe nikamkomeshe mara moja. Hiyo ni nia nyingine. Sasa kwa watu watalipwa, innamal a'malu binniyat, hakika hapa na vingine, kusihi kwa amal ni kwa kuzingatiwa nia. Kadhalika hadithi hiyo inasema, wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika hapana vingine, atapata kila mtu kile alichokinuia. Kwa hiyo nia yako ndiyo inayozingatiwa, kitu gani umekusudia kukifanya, Allah atakulipa kwa kitu hicho. Leo wewe hukula, hukunywa, umeacha vitu vingi vyenye kufunguza, kwa nini? Asema nakusudia kwamba ninafunga Ramadhani, na kesho pia nakusudia kufunga Ramadhani. Basi Allah atakulipa kwa nia hiyo. Hii ni kwa itifaki ya wanawachuoni. Sasa suala la kutamka limetoka wapi? Kwamba sasa badala ya kuwa wewe wayafunga yale unayotaka kuyafanya kwa ndani ya moyo wako na ukayazimia, wewe ukawa wayatamka. Kwa mfano kama ni kwenye swala ukasema, nawaitu an usallia, nanuia kuswali. Watamka na sisi tutakusikia, na yule atamka na huyu atamka na yule atamka kwamba nawaitu an usallia faradha al-asri arba rakaat ma'muman lillah mustaqbila al-qibla lillahi ta'ala, nanuia mimi kuswali swala faradhi ya asiri. Wengine wakaongeza adaan, kwa kuitekeleza kwa wakati wake, hali ya kuwa ni maamuma, hali ya kuwa ni mwenye kuelekea kibla, rakaa nne kwa ajili ya Allah. Tukusikia unayosema, na mwingine asema, mwingine asema, mwingine asema, na mwingine anaweza kusema swali uswali, ataka yale anayotamka yaendane na nia iliyo kwa moyoni, na huku ataka atamke takbira. Utakuta katika baadhi ya misikiti hupatikana tashwishi hali ya juu kabisa, ile uswali uswali uswali uswali faradhur Allah ma'mum Allahu akbar, afuta bado haijaingia, aifute tena. Tayib, utaratibu huu una mafunzo katika dini. Sasa mara nyingi inapozungumzwa masuala haya kwamba hili haliko, watu wanasibisha hayo na uwahabi. Kwa mawahabi hawataki nia, hawataki watu wanuie. Mawahabi hawataki watu wanuie. Hawataki watu wanuie vipi bwana? Kinachozungumzwa ni kutamkwa nia. Nani amefunza? Yaani mafunzo ya nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza kwamba tunaposimama kutawadha, tunaposimama mtu anapokwenda kuoga janaba, na wengine wakaingia na vikaratasi chooni, kashaandikiwa na mwalimu wake kwamba ukiingia chooni basi useme maneno haya na kikaratasi chake kile, au wenye kuogeshwa josho la nifasi, kadhalika katika swala za jamaa misikitini na swala nyingine, kadhalika saumu za Ramadhani na watu wengine hata hawaswali, lakini anakwenda kutega katika dirisha la msikiti, Waislamu wanaoswali ndani wakisema nawaitu, na yuko chwale chini nawaitu, saumu ghadin, saumu ghadin, wako nje wategea kuitikie nia. Na wengine wako ndani ya msikiti wanakwenda pale kwa ajili, hakosi swala hiyo ili apate nia, kama ni salatu al-isha hata kosa ili akanuizwe msikitini. Na wengine hukodisha waalimu hasa haswali wala aende msikitini, atakodisha mwalimu aje nyumbani kwake amnuize yeye na mke wake na watoto wake. Swali iliyoko, jambo hili limefunzwa na nani? Hilo ndio swali la msingi. Ni rai zetu tumeona sisi, au ni mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ametufunza tufanye hivi? Tukiachilia mbali ya mambo ya uwahabi, mambo kadha, ukhurafi kadha, tuyache hayo. Je, ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama? Atahaddakum, hii ni challenge. Hakuna japokuwa nusu au kipande cha neno ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama inayofundisha hivyo. Hili jambo haliko. Sasa wanayosema haya ni wanawachuoni wa Kishafi vile vile. Hapa nimenukuu maneno ya al-Imam al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman ibn Umar al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kadhalika maneno ya Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim at-Tunisi al-Maliki, kadhalika kuna maneno ya al-Imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi wanayozungumzia masala haya, bali pia nimekuja na kitabu kinachoitwa al-Amru bil-Ittiba'i والنهي عن الابتداع شاء الامام الحافظ جلال الدين السيوطي. امام السيوطي مشافعي يعني مmoja alikuwa anawachuoni maarufu ambao wameandika kitabu jalalain. Hicho kitabu jalalain kinachosomeshwa katika miji, hao jalali wawili hao aljalalani watukufu wawili, jalaluddin almahalli ndio wa kwanza, wa pili jalaluddin السيوطي. Sasa al-Imam Suyuti ana kitabu kizima azungumzie masala ya kuamrishwa watu kufuata na kukatazwa kuzusha. Kwani nitayasoma maelezo yake kuhusiana masala ya nia. Anasema Abu Rabi' Sulaiman bin Umar al-Shafi'i, anasema al-jahru bin-niyyati wa bil-qira'ati khalf al-imam laysa min as-sunnah. Kudhihirisha nia ukasema mathalan katika swala ukasema nawaitu an usallia faradha dhuhri arba'a rak'atin ma'muman lillahi ta'ala, ukasema neno haya, asema laysa min as-sunnah. Kadhalika kudhihirisha kisomo nyuma ya imamu, imamu wasoma kwa sauti na wewe wasoma kwa sauti, laysa min as-sunnah, si katika sunna. makruhun, akasema bali ni jambo lenye kuchukiza, yani wewe ingia kwenye swala kwa jambo ambalo ni makruh. Anasema tisa, fa in hasala bihi tashwishun ala almusallin fa haramun, ikipatikana kwa sababu ya huko kudhihirisha tashwishi kwa wenye kuswali, basi itakuwa ni haramu. Ikawa wewe watatiza watu wenye kuswali kwa sababu ya usalli, na wewe tu usalli au usalli faradhi, wanyanyua sauti mpaka washawishi watu, sasa ushapata madhambi. Anaendelea anasema, wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhi an-niyyati min as-sunna fa huwa mukhti'un, na atakayesema kwamba kudhihirisha kutamka nia ni sunna, ni katika sunna, huyo ni mwenye kukosea. Wala yahillu lahu wala lighairihi an yaqula fi dini llahi bighairi ilmi, na wala haitakiwi kwake yeye, si halali kwake yeye, wala si halali kwa mwingine asiyekuwa yeye kusema katika dini ya Allah Taala pasi na elimu. Maana atakuwa azungumza bila elimu, kusema hii katika sunna, watalafudhu biha sunna, watu wazungumza bila ya elimu, si halali kwa kwe kuzungumza maneno haya. Abu Abdullah At-Tunisi Al-Maliki At-Tunisi asema an-niyyatu min a'mali al-qulubi, niya ni katika matendo ya moyo. Miongoni mwa matendo ya moyo, matendo ambayo yako ndani ya moyo wa mtu, moja hapo ni niya. Kibri ni katika matendo mabaya ya moyo, hasad ni matendo mabaya ya moyo, al-ujubu yani kujiona ni katika matendo mabaya ya moyo, kadhalika kudharau kuna kupatikana moyoni ni katika matendo ya moyo, al-khawf min al-jalil kumwogopa Allah tabaraka wa taala kutoka ndani ya moyo wako ni matendo ya moyo, at-tawakkul yote haya ni matendo ya moyo. Kwa hiyo nia pia vile vile ni katika matendo ya moyo. Faljaharu biha bid'atun, kuidhihirisha hiyo nia ni uzushi. Ma fi dhalika min at-tashwishi ala an-nas, pamoja na yale yaliyomo katika hilo, katika kuwashawishi watu. Kwa unawashughulisha watu, unakuja na kelele zako, usali usali, jirani yako hapa atatizika, pengine hiyo Fatiha yenyewe haipatii, alafu wewe waje tena na kelele zako hizo za usali, yapatikana tashwishi. Anasema anasema Alauddin al-Imam Alauddin ibn al-Attar rahmatullahi alayhi anasema, wa rafu'u sauti bin niyyati ma'a at-tashwish 'ala al-musallina haramun ijma'an, na kunyanyua sauti kwa nia pamoja na kuwashawishi wenye kuswali ni haramu kwa maafikiano ya wanawachuoni. Wa ma'a 'adamihi bid'atun qabiha, na pamoja na kutopatikana tashwishi ni bid'a mbaya. Kama ikiwa mathalan umefanya lakini hakuna tashwishi, kwa peke yako chumbani uswali au nawaitu sawma ghadi, wazungumza wewe peke yako chumbani kwako, hata kama hakuna tashwishi kwa mwenye kuswali au kafanya tashwishi kwa mwingine, bado itabaki kuwa ni bid'a mbaya. Fa in qasada bihi riyaa kana haraman min wajihaini, na akikusudia kwa hilo riaa kutaka kuonyesha watu, mwingine anaweza kufanya hivyo kutaka kuonyesha watu, na mwingine siko kutaka kufanya kuonyesha watu, ataka kuwakomoa watu wale, si wapinga wale, basi achukua maiki makusudi, nawaitu makusudi ili wasi.